เรื่องธรรมะกับประชาธิปไตยตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย 30-40คนก็ขาดกันเป็นแถวแต่ถ้ามีเวลาจะประชุมโหวตเสียงออกเสียงเกี่ยวกับงบประมงประมาณหลายเติบมาหลายในจังหวัดอะไรทำนองนี้มันก็ใช้ไม่ได้ไม่อยู่ในอภิหารนิยธรรมพอเมื่อประชุมพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันทำจิตที่เกิดขึ้น3ผู้ใดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นรัตตัญญูร่วมการผ่านวัยควรรับฟังถ้อยคำของท่านผู้นั้นโดยเคารพแม้ไม่เชื่อก็ต้องฟังไว้ก่อนเพื่อพิจารณาแต่พวกเราเนี่ยลองเปิดฟังในวิทยุเวลาประชุมสภาเสียงผู้แทนน้อยๆพูดกับประธานสภาเข้าแก่หัวหงอกนั้นลูกคือกดทั้งประธานสภาเคารพประธานปานตวาดควายอยู่กลางทุ่งมันเคารพอยู่พ่อจะเสร็จมันหายตัวหันทั้งประธานสภาที่เคารพประธานนี่แสดงว่าขาดหลักธรรมข้อนี้ข้อนี้บอกว่าผู้ใดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านวัยมีประสบการณ์มามากพึงรับฟังถ้อยคำของท่านผู้นั้นด้วยความเคารพพินิจพิจารณาแม้ยังไม่เชื่ออันที่สี่ไม่ลำเลิกเพิกถอนวัชีธรรมที่ได้บัญญัติไว้แล้วในหลักการเดิมและไม่ตั้งบทบัญญัติใหม่อันขัดกับหลักการเดิมอันที่ต่อมาบอกว่าเรากุมารีทั้งหลายข้อที่ห้าเรากุมารีกุลธิดาเด็กสาวทั้งหลายอย่าให้ถูกฉุดคล้าอนาจารข่มเหงกระทำชำเราอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจพ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะไม่มั่นใจในสถานะของผู้ปกครองของผู้บริหารว่าให้ความสวัสดิภาพปลอดภัยแก่เขาไม่ได้อย่างกรณีจับครูไปเรียกฆ่าไทยครูปักใต้ครูทั้งนี่เขาไม่มั่นใจแล้วครูบาอาจารย์ก็ไม่มั่นใจข้อนี้ข้อที่หกพึงเป็นผู้บูชาปูชนียวัตถุปูชนียสถานอนุสาวรีย์ผู้ที่ทำคุณงามความดีอย่างในวัดในวาอย่างอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระเจ้าตากนเรศวรเพื่อให้มวลชนสำนึกถึงคุณค่าของบุคคลคนนี้มีประโยชน์อะไรแก่ประเทศชาติบ้านเมืองนั่นมันเป็นอย่างนั้นข้อเหตุนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าธรรมะในประชาธิปไตยเนี่ยมันมีอยู่อย่างชัดเจนอย่างนี้เมื่อผู้ใดตั้งอยู่ในธรรมอันนี้แล้วกลุ่มนั้นสังคมนั้นก็ไม่รู้จักเสื่อมแต่พอท่านเดินทางเข้าไปสู่สังคมที่ปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยท่านก็ไม่ได้บอกว่าอย่างนี้ไม่ดีนะปกครองโดยคนคนเดียวเนี่ยมันต้องเอาคนหลายๆคนท่านไม่บ้าแต่ท่านก็บอกว่าอย่างนี้ดีแต่คุณต้องมีธรรมะพระสภิตราชธรรมทานนังซี่ลังปริจาคังมุทุวังอาชวังอาโกทังขันติงอวิหิงสังขันตินจะอวิโลทันนังไม่มีเวลาอธิบายลายความว่า10ข้อเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วคุณจะเป็นนั่งอยู่ในหัวใจของมวลชนพระราชาเป็นจำนวนมากได้อาศัยคำที่พระศาสดาได้สั่งสอนก็สามารถบริหารประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นและประเทศสามัคคีทำประชาธิปไตยอย่างแคว้นวัชิเมื่อพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เกิดสงครามแย่งท่าเรือฮาร์เบอร์ทาวน์กันที่หมู่บ้านปาตาลีคามในนี้เป็นเมืองปัตตานะแต่ใครไปอินเดียไปได้ที่เมืองปัตตานะที่เมืองท่าปากน้ำตกที่มีกามีแรงเยอะๆเป็นแสนละล้านตรงนั้นน่ะที่เกิดสงครามกันสมัยก่อนระหว่างประเทศประชาธิปไตยกับราชาธิปไตยแย่งท่าเรือกันปรากฏว่าแคว้นมคธมีกำลังมากเป็น10เท่ายกทัพไปตีทีไรไม่เคยชนะพวกวัชีซึ่งมีกำลังแค่หยิบมือเดียวแต่พวกวัชีนั้นมีธรรมะจนพวกนี้อ่อนใจวันหนึ่งได้ส่งพวกวัสการพามเข้าไปสอบถามสมณพามว่าทำยังไงจะตีแตกไปถามในวัดพระก็ไม่บอกต่อมาเมื่อเขาจากไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามอานนท์ดูก่อน เราได้แสดงอภิหานิยธรรม7แก่พวกเหล่าวัชีเหล่านั้นเขายังปฏิบัติอยู่แลหรือทุกวันนี้พานนท์บอกว่าเขาปฏิบัติตามอยู่ครับถ้าอย่างนั้นไม่มีทางที่เหล่าพวกกษัตริย์แห่งแคว้นมคธจะไปตีเขาแตกพ่ายได้เพราะเขามีธรรมนี้อย่างมั่นคงเขาพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันทำกิจที่เกิดขึ้นไม่มัวเกี้ยงไม่มัวงอนกันนี่คือคุณธรรมหมายความว่าพุทธศาสนานี้ไม่หันหลังให้แก่การเมือง ไม่หันหลังให้แก่ความทุกข์ยากของมวลชนของประชาชาติและในขณะเดียวกันพุทธศาสนาเนี่ยจักอยู่กลางๆโยอิทะมัชชังปวิเตยะคันหติสะเวนโรเตธมุเปติท่านังนรชนใดบุคคลใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางไว้ได้นรชนนั้นย่อมถึงฐานะอันประเสริฐโดยแท้เป็นนั้นว่าพุทธศาสนากับระบบการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยนั้นไปกันได้อย่างไม่มีอะไรที่จะมาคอนฟลิกต์กันต่อมาก็ขอพูดถึงบทบาทของพระสงฆ์เกี่ยวกับหน้าที่ทางการเมืองอันนี้บางท่านอาจจะคิดว่าพระนี่ออฟไซด์ซะละมั้งหรือบางท่านอาจจะคิดว่ามันเรื่องอีหยังเนี่ยพูดจะมาบอกเรื่องประชาธิปไตยการบ้านการเมืองอันนี้อาตมาก็คิดอยู่เหมือนกันทีนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้คำหนึ่งว่านวายาเมยยะสัพพัทธะนายัตสปุริโสสยานานยังชีเวยะนานยังนิสายะชีเวยะธรรมเมนะนวณีเจเรแปลเป็นภาษาไทยว่านวายาเมยะสัพพัทธะเป็นนักบวชไม่ควรพยายามในเรื่องทุกเรื่องไปผู้ภาษาสมัยใหม่ว่าเป็นนักบวชไม่ควรเสือกในเรื่องทั่วไปและก็มีอีกคำต่อมาว่านายัสสะปุริโสสยาเป็นนักบวชไม่ควรเป็นคนของใครของฝ่ายใดพรรคใดฝ่ายใดพรรคหนึ่งจะต้องเป็นคนกลางๆของประชาชาติของสาธารณชนหลังจากนั้นนานยังนิสายะชีเวยะไม่พึงอาศัยผู้ใดผู้หนึ่งเลี้ยงชีพแต่จงอาศัยหมดทุกคนอุ้มบาตรไปขอทานกินโลดและอันสุดท้ายธรรมเมนะนักวณีเจเรตัวนี้ขอขยายความหน่อยว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในประเทศไทยหรือในประเทศใดก็ตามในสมัยพุทธเจ้าก็ตามพระสงฆ์นี่เป็นสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งเป็นสังคมในอุดมคติที่พระพุทธเจ้าจัดตั้งขึ้นมาท่านจึงให้พระสงฆ์เนี่ยอยู่ในสังคมใหญ่ๆคล้ายๆภาษาสมัยนี้เรียกว่ามุ้งเล็กในมุ้งใหญ่ทีนี้ประชาชนในประเทศไทยเนี่ย50 กว่าล้านคนแต่ประชาชนพระเนนเนี่ย200,000 กว่าคน200,000 กว่ารูปลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่50 กว่าล้านคนในขณะเดียวกันอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคปัจจัย4อันเป็นที่อาศัยของชีวิตต้องอาศัยสังคมใหญ่ในขณะเดียวกันส่วนอื่นพระนี่ไม่มีสิทธิ์แผ่นดินแม้แต่เท่าตารางหัวแม่มือเดียวนอกจากพระราชายกให้เป็นวิสุงขามาสีมายกให้เป็นของสงฆ์ทั่วโลกนอกจากนั้นด้านการเมืองพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงเลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนพรรคใดพรรคหนึ่งเมื่อพระสงฆ์ดำเนินตนอยู่ในท่ามกลางไม่เข้าไปออฟไซด์จนเกินไปไม่เข้าไปเกี่ยวข้องจนเสียรูปแห่งการปกครองทางด้านการบ้านการเมืองพระสงฆ์ก็จะเป็นผู้ชูแสงสว่างให้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแก่มวลชนพี่น้องทั้งหลายประเทศรอบด้านของเราตั้งแต่ทิเบตเวียดนามลาวเขมรมาทางศรีลังกาพม่าอินเดียปากีสถานเนปาลบังกลาเทศอะไรต่างๆทั้งหมดล้วนแต่เป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาแต่ประเทศเหล่านั้นทำไมจึงล้มลุกทุกขานบางครั้งก็ล้มละลายไปเลยทั้งศาสนาทั้งประเทศประเทศก็หมดเอกราชศาสนาก็ล้มละลายเพราะอะไรเราดูว่าจะมีข้อมูลจริงอันหนึ่งคือบางทีประเทศที่เราพูดถึงนี่เป็นประเทศพุทธศาสนาเหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมืองสุดเหวี่ยงอย่างประเทศทิเบตประเทศทิเบตนี่พระเจ้าแผ่นดินคือพระชื่อดาไลลามะเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยเป็นพระสังฆราชด้วยที่อารามโปตระเป็นพระบรมมหาราชวังด้วยแต่ปรากฏว่าทิเบตก็ไม่สามารถรักษาแม้แต่ประเทศและศาสนาไว้ได้ในลาวในเขมรในเวียดนามในพม่า ก็ยังเดินขบวนกันเจ๋งๆอยู่เมื่อ 4-5 วันมานี้ในศรีลังกาจึงต้องล้มลุกคุกคานแต่ในประเทศไทยของเราไม่มีที่พระสงฆ์องค์เจ้าจะเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมืองสุดเหวี่ยงถ้าจะมีบ้างก็เป็นอาการช็อกทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่พระสงฆ์องค์เจ้าจะไปเกี่ยวข้องในทางหลักธรรมอันเป็นประโยชน์แก่การเมืองในสมัยราชาธิปไตยขอย้อนหลังนิดตั้งแต่ตั้งกรุงธนบุรีมาก็ดีตั้งแต่สุโขทัยก็ดีอยุธยาก็ดีมาถึงรัตนโกสินทร์ก็ดีพระราชาจะใกล้ชิด กับพระศาสนาพระราชาจะรู้จักระบบระเบียบประเพณีทางศาสนามากยิ่งกว่านักการเมืองทุกวันนี้การเกี่ยวข้องทางสถาบันมหากษัตริย์พระราชากับศาสนาใกล้ชิดหลักศิลาจารึกหลักที่1แห่งกรุงสุโขทัยด้านที่2มีข้อความจารึกให้เราเห็นได้ชัดว่าเมืองสุโขทัยธานีนี้มีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพ่อเมืองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพร้อมทั้งชาวแม่ชาวเจ้าทวยปวดทวยนางลูกเจ้าลูกขนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฝูงทวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามักทรงศีลมักให้ทานมักโอยทานจนตลอดเวลาจำพรรษาการเมื่อสิ้นพรรษาจนหมดหน้ากฐินหนึ่งเดือนจึงแล้วเสร็จทางเบื้องทิศตะวันตกของกรุงสุโขทัยธานีนี้มีอารัญญิกป่าเป็นที่สถิตของปู่ครูเจ้าผู้แตกฉานปีดกไตหลวกทั้งหมดลุกจากนครศรีธรรมราชมาเราเห็นได้ว่ามหากษัตริย์ผูกพันกับธรรมะกับพระศาสนากับพระสงฆ์องค์เจ้ามากพอมาถึงยุคอยุธยาก็เหมือนกันแม้แต่ยุคกรุงธนบุรีสั้นๆแค่15ปีถ้าท่านจะไปที่วัดอรุณท่านจะพบศาลพระเจ้าตากและจะจารึกไว้ที่ศาลพระเจ้าตากว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากเพื่อชาติศาสนาหวังถวายแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาพระสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีเราสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติแต่พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมเพื่อถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาอีกทั้งองค์กษัตริย์ขัตติยาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันพอมาถึงยุครัตนโกสินทร์ปั๊บศาสนาก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นมาอีกกับพระมหากษัตริย์ท่านสร้างวัดกับสร้างวังไปพร้อมกันเมื่อสร้างกรุงเทพได้พระแก้วมรกตมาจากเวียงจันทร์สร้างวัดสร้างวังพร้อมกันและประกาศต่อฟ้าดินพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ประกาศต่อฟ้าดินในการขึ้นครองราชย์ว่าข้าพเจ้าจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะปกป้องขอบเขตขันธสีมาจะรักษาประชาชนและมนตรีสุดท้ายเมื่อพระราชาปกครองมาโดยธรรมใกล้ชิดกับศาสนากับพระสงฆ์องค์เจ้ามาชั่วศตวรรษหนึ่งหลังจากนั้นก็มาเริ่มการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนประเทศให้ทันฝรั่งเพื่อจะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นต่อมาเปลี่ยนระบบการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นเดโมแครตมาเป็นประชาธิปไตยมาถึงช่วงศตวรรษหลังๆนี้การไกลห่างกันระหว่างรัฐและศาสนาการเมืองกับพระสงฆ์องค์เจ้าเริ่มถอยห่างถอยห่างไปคนละทิศคนละทางดังกล่าวแล้ววันนี้ก็กลับมาบรรจบคบกันอีกครั้งหนึ่งแต่เราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นพรรคฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนายสัปุริโสสยามอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่ามุ้งเล็กๆในมุ้งใหญ่นี้จะทำประโยชน์ให้แก่มุ้งใหญ่ทุกอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าที่แท้จริงที่มีอุดมการณ์อันเป็นหัวใจแห่งพุทธธรรมนั้นคือสันติสุขแก่ประชาชนพระสงฆ์องค์เจ้าจะไม่หันหลังให้แก่ความทุกข์ยากของประชาชนอันนี้น่าคิดเอามาฝากท่านทั้งหลายว่าการที่อาตมามายืนพูดอยู่ในวันนี้มีโอกาสในวันนี้นั้นไม่ใช่เป็นการออกซ้ายจนเกินไปหากแต่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยธรรมทีนี้ต่อมาก็มาถึงประเด็นที่ว่าการซื้อเสียงขายสิทธิ์นี่คือยาพิษของประชาธิปไตยทีนี้เราจะเห็นได้ว่าไปที่ไหนก็ตามอาตมาไปบรรยายที่เมืองร้อยเอ็ดก็ดีที่อุบลก็ดีที่อุดรก็ดีซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีคิวอุบลวันที่12อุดรที่15ไปต่างๆจะเห็นเขาเขียนป้ายไว้ว่าบางทีถามกำนันผู้ใหญ่บ้านบางคนไม่รู้จำไม่ได้เขาเขียนได้ยังไงป้ายขายเสียงขายเสร็จเหมือนขายชีวิตขายชาติอาตมาว่ามันยังน้อยยังไม่ครบขบวนการจะต้องขายเสียงขายสิทธิ์ขายชีวิตขายชาติขายศาสนาขายพระมหากษัตริย์ภัยพิบัติจักมาถึงเดี๋ยวนี้เรากำลังเกิดเป็นความชินชากันเสร็จแล้วชินกับการซื้อเสียงกับการขายเสียงมันเสียทั้งผู้ซื้อมันเสียทั้งผู้ขายอันนี้เป็นอันตรายมากเป็นยาพิษของประชาธิปไตยด้วยเหตุนี้เอง การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยจึงไม่เคยครบ4ปีที่ตั้งมาตั้งแต่2475ไม่เคยครบ4ปีเพราะปัญหาอันนี้มันเป็นยาพิษเรื้อรังอยู่บางท่านเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทอาตมาอยากจะใช้คำว่าอันนี้มันเป็นยาพิษที่เรื้อรังอยู่ทำยังไงเราจะขจัดให้สิ้นไปโดยทางนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครของเราท่านก็ต้องการให้เรามาเข้าใจอันนี้เพื่อจะขจัดยาพิษของประชาธิปไตยนี้ออกไปมันไม่เพียงแต่ขายชีวิตขายชาติจะต้องหมายถึงขายศาสนาด้วยศาสนาพุทธมีคนมาซื้อเอาก็ได้จังเยอะทีนี้ถ้าหากจะมาซื้อเอาในแง่ของการเมืองซื้อเอาผู้แทนทั้งหมด300กว่าคนก็สามารถจะซื้อได้แต่เขากลัวบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองอาตมาอยากจะพูดว่าถ้าคนไทยขายสิทธิ์กันจนชินอย่างนี้ต่อไปประเทศไทยเนี่ยราคาถูกมากถูกมากอย่างไรสมมติว่าหัวละ 1,000 บาทคนไทย50กว่าล้านคนจะมีคนที่มีสิทธิ์ไปออกเสียงคะแนนเลือกตั้งเนี่ย25ล้านคนค่าซื้อคนละ 1,000 บาทก็จะต้องใช้เงินประมาณ 25,000 ล้านบาทบางประเทศบางองค์กรบางศาสนามีเงินมากผลน่ะแท่งไม่ร่วงขนาดนี้แต่ว่ามันก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คอยคลุมของคือที่ว่าซื้อไปแล้วกลัวจะถูกยุบบ้างกลัวจะถูกยึดบ้างเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่ายึดขึ้นมาถ้าหากมันผิดปกติอะไรขึ้นมาเพราะเหตุนั้นทหารก็จึงจะต้องมีความหมายกับประชาธิปไตยอยู่ดังพวกนี้ถ้าหากเรายังไม่มีธรรมะไม่มีคุณภาพทีนี้เรามักจะได้ยินคำกล่าวเสมอว่าผู้แทนเราไม่ดีบางคนพูดให้อาตมาได้ยินผู้แทนจังหวัดสกลนครเราก็ไปเราไม่ได้ยินเสียงอียังว่าท่านเมื่อไรจะได้เป็นรัฐมนตรีเหมือนจังหวัดอื่นเขาสักทีทำไมเราจะได้สักทีได้ยังไงปีหน้ามีคนใหม่อีกปีใหม่เลือกครั้งใหม่มีคนใหม่อีกไม่มีคนที่แก่รอบในทางการเมืองไม่มีคนพันการเมืองที่ขาบอดขึ้นมาเราจะต้องมาคิดดูว่าจะไปว่าเขาไม่ดีเลยผู้แทนจะดีจะเลวอย่างไรก็แล้วแต่คุณภาพของประชาชนในท้องถิ่นเดี๋ยวนี้เราต้องการผู้แทนที่มีคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพแต่มีถึง3ภาพคุณภาพคือความบริสุทธิ์ใจที่จะเข้าไปรับใช้มวลชนทำประโยชน์ให้แก่สังคมแก่บ้านเมืองสมรรถภาพคือความมั่นคงเข้มแข็งมั่นคงในอุดมการเข้มแข็งทางจริยธรรมมีโอกาสกินแสนล้านจักไม่กินพอใจที่จะมาเป็นผู้แทนแห่งมวลชนเดี๋ยวนี้ไม่มีสมรรถภาพประกาศว่าข้าพเจ้าจะรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยังจะเห็นคำว่าจะนี่เป็นอนาคตการเป็นฟิวเจอร์เทนส์เป็นภาษาฝรั่งและเป็นฟิวเจอร์เทนส์เป็นอนาคตการอาจจะไม่ทำก็ได้เพราะยังจะถ้าในทางพุทธศาสนาในวิในปีตกสังฆกรรมของพระจะใช้คำว่าจะไม่ได้ล้มเหลวเป็นโมฆะต้องเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปจนตายแต่พวกเราเขาก็พูดเผื่อไว้ข้าพเจ้าจะรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะยืนเคียงข้างกับประชาชนแต่วันนี้จะซะก่อนแต่พอเขาเข้าไปแล้วสภาพแวดล้อมสอนเขามีเงินใต้โต๊ะมีการเขียนใส่กระดาษขยี้คว้างลงไปเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้ในที่สุดมันก็กระลึกกึบกระลึกกึบเพราะมันยังจับวันนี้จับเป็นข้างหน้าก็ได้ตอนนี้กินซะก่อนนี่ไม่มีสมรรถภาพไม่เข้มแข็งทางจริยธรรมถ้าเข้มแข็งทางจริยธรรมมีโอกาสโกงแสนล้านไม่โกงเพราะมีธรรมะซึ่งเราจะได้อธิบายกันทีหลังเด็กชายวิโรจน์เกี่ยงอักษรทำไมหัวเท่ากันปั้นไม่เอาเงินเป็นสิบสิบล้านเพราะเขามีสมรรถภาพทางจิตเขาไม่เอาไม่ใช่สิทธิอันชอบธรรมที่เขาจะเอาแต่ในนี้ทุกคนที่เข้าไปมีอุดมการณ์ดีมากแต่เสร็จแล้วไปถึงก็ต้องล้มเหลวที่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าขั้นปล่อยตามขบวนอ่อยล่ำหวานบ่มีเฟือนขมแล้วย่ามใดเครือเขาห้อมากกอดเกี่ยวล่ำอ่อยผัดเตาขมเป็นหนังเครือเขาหอจังเบาหวานน้ำอ้อยเนี่ยเป็นยังจังให้อ้อยไปขมกับมันเพราะเครือเขาหอมันเข้มแข็งบอระเพชรมันเข้มแข็งเหมือนบุคคลที่เข้มแข็งทางจริยธรรมมั่นคงในอุดมการหัวเด็ดตีนขาดไม่กินไม่ขายเสียงเดี๋ยวนี้เอาพักไหนจะให้เงินดีไปเร็วเดี๋ยวคนเดียวเข้าสองพักสามพักเหยียบเรือสองแคมนี่แสดงว่าไม่มีสมรรถภาพเราต้องการผู้แทนที่มีคุณภาพมีสมรรถภาพและประสิทธิภาพประสิทธิภาพคือสติปัญญารู้เท่าทันอันไหนควรอันไหนไม่ควรอั ันไหนควรจะทำอย่างไรควรจะพูดอย่างไรควรจะคิดอย่างไรนี่เราขาดสามภาพอันนี้เราต้องการจะได้ผู้แทนที่มีคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพเราจะต้องเป็นคนมีคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีคุณภาพไม่มีสมรรถภาพไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความมั่นคงพอจะเลือกตั้งผู้แทนที่ตั้งท่าจะกินอย่าไปว่าผู้แทนเขาบ่ดีเลยแค่เฮานี่แล้วเริ่มบ่ดีคนโบราณพูดไว้คำหนึ่งในเรื่องปู่สอนหลานพูดเอาไว้อีกคำหนึ่งว่าตีจะกล้วยบักเล่ห์ให้พักปู่สวนบอกอัดทีตีจะแม่งมีให้ตีนสิ่งวลำเพิ่มกระสันจะไปว่าผู้แทนเขาไม่ดีได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ดีขึ้นมาคนโบราณจึงบอกว่ายาเด็ดตีโทษถ่วงปวงหมูหมูหมาไม่บ่เห็นแนวกินบ่หอนพ่นเวียนออกตีแต่กล้วยตีจะแม่งว่อนหายตอมโตอยู่โพโพโตหักเหม็นอู่อู่สิตีใดวันใดตีจะกล้วยเงาะกล้วยหายหม่นหน้าสวนหัวไห่มันเห็นวันใดจังเที่ยวหม่นอยู่ดนเขาเห็นทางที่จะได้เห็นทางที่จะเอาต้องซื้อเราก็ตั้งท่าที่จะเอาอย่าว่าแต่โยมเลยแม้แต่พระเคยมีการเลือกตั้งพ่อคนคุยกันเนี่ยพ่อเนี่ยตาบางองค์ว่าสมัครผู้แทนบ้านนี่ก็เด้อว่าสันสิเอาศาลาสิเอากำแพงจะเอาบ่อน้ำเอานำผู้แทนผู้นั่นแน่เอานำผู้นี่แน่ผู้นั่นแน่เนี่ยเขาจะดีได้อย่างไรแทนที่ว่าเวลาเลือกตั้งมาแล้วจะได้เทศให้ผู้แทนฟังดีๆผู้แทนไหนเอาเงินมาจะด่าหน้ามันจะเทศให้มันฟังดีๆนี่มันเห็นแก่ตัวที่สุดมีกำลังทอกความเห็นแก่ตัวเข้าใจไหมการที่เราไปเอาเงินเขานั้นเราไม่ได้เห็นแก่ชาติแก่บ้านแก่เมืองเราเห็นแก่เงินทั่วขณะที่เราจะได้ขนาดนั้นมันไม่มีพันธะสัญญาใดๆกันเลยเมื่อคุณเอาเงินผมไปแล้วคุณก็เลือกตั้งมันก็สิ้นกันแล้วคุณก็ออกเสียงให้กับผมผมจะต้องทำอะไรแก่คุณเวลาก็พากันมาจมอันเลือกตั้งเสร็จแล้วก็บอกเห็นหน้าเจ้าเพ่อผู้แทนก็ได้ว่าทางฝ่ายผู้ไทยก็ได้เสียงจะได้เอาเงินเขาไปแล้วแล้วเขาก็แล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเสียทั้งสองฝ่ายคนโบราณบอกว่าเสียทั้งเสื้อค่ำขาส้นและผ้าแห่ผ้าบอมันเสียแต่เบี้ยสำเภาขาดแต่ขาดทุนไม่ใช่เสียแต่เรือสำเภาไม่ใช่เสียแต่สำเภาขาดทุนด้วยเสียเรือด้วยเสียทั้งผู้ให้เสียทั้งผู้รับผู้ที่ให้ก็เสียสมมติว่าใครคนหนึ่งมาสมัครผู้แทนเนี่ยได้เป็นผู้แทนก็เสียไม่ได้เป็นผู้แทนก็เสียเสียจังไหนจะเป็นผู้แทนค้าใหญ่ค้านายืมเงินพี่เงินน้องมาข้ามิฉะนั้นไม่ได้เป็นพ่อประชาชนเขาตั้งใจจะถอนขนเขาจะกินแล้วตั้งท่าจะกินแล้วเรียบร้อยบ่มีเรื่องโอ้ยผัวคอยบ่สบายมีผมบ่สบายขอเงินค่ารถแน่ขอเงินค่าจะซาละพักขันบ่มีผู้แทนให้จังได๋บ่ตายกว่าบาดนี่ตอนนี้ต้องที่จะกินเขาแล้วนี่มันมีผู้ซื้อมีนี่คืออิทัปปัตยตาของการเมืองโดยระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยอีพัตยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันเสียทั้งขึ้นทั้งลงผู้ที่สมัครผู้แทนสมัครสจสมัครสสสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียจะพึดยังว่าสมัครว่าเอามากินเบิ่งในท้อนไว้เฮาสิเอาโตเนี่ยคือจังไข่แน่วะไอ้ตัวกินหัวเขาล่ะแล้วได้ยังพูดอีกว่าเอามันละเว้ยเฮาบาดนี่ว่าซั่นผู้ใดมาเอามันหมดเอาเงินให้จะเอาหมดเสร็จแล้วจะเลือกตั้งเอาใครก็ได้ให้มันชิบหายดีนักหรือเห็นคนอื่นชิบหายน่ะนี่เป็นการเพาะนิสัยความเลวทรามจิตต่ำใจทรามเห็นแก่ตัวที่สุดทำไมไม่คิดถึงอกเขาอกเราบ้างทีนี้ผู้แทนบางคนหวังดีนะหวังดีมากเขาหวังดีเขามีอุดมการณ์เขาจะมาช่วยบ้านช่วยเมืองแต่พอเห็นหน้าปั๊บกินเราท่านแม่ผู้แทนบอกว่าไปในแกนโอเอาในจะนอนมีมากบ่ฝ่ายหญิงก็กินเราไม่ได้ขอกินเป๊ปซี่หรือโคล่าอะไรต่างๆกินเข้าไปพอกินเสร็จแล้วไม่ได้ฟังอะไรเขาดอกเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยเมาแล้วก็เฮ้เฮ้เจ้าดีเจ้าดีเสียเอาเจ้าดีเราตากดีจังไรบ้านในบ่าวยังสัมดีย้อนได้กินเหล่าเขาได้กินได้กินแล้วดีมันว่าได้อีหยังละม้วนกระสันมันไม่หมดเพียงแค่นั้นคนโบราณได้เคยพูดอย่างในคำโครงโลกนิติภาษาไทยบอกว่าก้านบัวบอกลึกตื้นทรทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อวาจาที่เอ่ยขานบอกความรู้นาลุกขะวนาไม้บอกร้ายธรณีอาตมาแปลมาเป็นภาษาลาวอีสานบ้านเราว่าก้านบัวบอกเลิกเตือนห้วนแม่ในที่ท่างกิริยาซอสันดานสาดแส้งสุ่มเสือว่าจาข่วมคานบอกข่วมเขาโง่ฉลาด ธรรมชาติอินชาติเที่ยวแห่งบอกควบแหล่งแห่งคิดแผ่นดินจะแห้งจะแล้งเราดูที่ต้นไม้ได้ในหน้าแล้งภาคอีสานเราตายก้อนคนจะดีจะชั่วฟังคำพูดเขาก่อนดูกิริยาท่าทางอาการเขาก่อนที่บอกว่าวาจาเอ่ยขานบอกความรู้นะมารยาทส่อสันดานชาติเชื่อกิริยาส่อสันดานสาดแส้งซุ่มเสื้อว่าจาข่วมขานบอกข่วมเขาโง่ฉลาดอินชาเที่ยวแห่งบอกข่วมแหล่งแห่งคิดแต่พวกเราไม่ฟังเลยวาจาคำเอ่ยขานเขาก็ไม่ฟังกิริยาอาการก็ไม่รู้ว่าจะมีเหล้ามาให้กินมีเงินมาจ้างเฮ้คอยเสียเอาเจ้านี้ละเจ้าดีเจ้าดีเจ้าดีดีรอดแล้วเราจะได้ดียังไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยธาตุเข้ากันได้โดยอธิมุตวันหนึ่งท่านแสดงธรรมให้พระเนรฟังมีพระปีนั้นท่านจำพรรษาที่บุปผาลามมีพระดังๆร่วมสมัยที่ระดับบิ๊กๆทั้งนั้นพระโมกขัลลาสาดีบุตรมหากัสสปะมหาโกธิตะแล้วก็อนุรุทธะมหากัจจายนะทีนี้ก็มีพระเยอะบางองค์ก็นั่งเป็นกลุ่มเดินจงกรมเป็นกลุ่มกับโมกขัลลาบ้างกับสาลีบุตรบ้างกับกัสสปะบ้างอนุรุทธะบ้างพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนที่สังหลายเธอเห็นพระเหล่านั้นเดินกันเป็นกลุ่มๆไหมเห็นนั่งเป็นกลุ่มผู้ใดเดินเป็นกลุ่มนั่งเป็นกลุ่มกับโมกขัลลานะกลุ่มนั้นรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์กลุ่มใดไปกับสาลีบุตรมากๆนั่งเป็นกลุ่มเดินเป็นกลุ่มพวกนั้นรุ่งเรืองด้วยปัญญาพวกใดนั่งเป็นกลุ่มเดินเป็นกลุ่มกับอนุรุทธะพวกนั้นมีทิพย์พระจักษุมีตาเป็นทิพย์มากผู้ใดเดินเป็นกลุ่มนั่งเป็นกลุ่มกับอุบาลีผู้นั้นมั่นคงในพระวินัยผู้ใดเป็นกลุ่มนั่งเป็นกลุ่มเดินเป็นกลุ่มกับมหากัสสปะพวกนั้นมีทุตตธาตุมีความขัดเกลาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยธาตุคนชั่วก็เข้าคนชั่วคนดีก็เข้าคนดีดีดูดีชั่วดูชั่วถ้าเราได้ผู้แทนไม่ดีผู้แทนชั่วก็แสดงว่าเราทั้งหลายนี่ชั่วดูดเอาผู้แทนชั่วมาหาเราถ้าเราได้ผู้แทนดีแสดงว่าเราดีเราดูดเอาผู้แทนดีมาหาเราเห็นไหมสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยอาธิมุตเอาง่ายๆอย่างพวกเราเนี่ยถ้าวันใดคนที่เล่ามาชอบใจเราอ้าวเจ้านี่คักขนาดอ่อนซ่อนแด้อยากเป็นคือเจ้าเด้อวะท่านคนที่เล่าเมายาคนเล่นการพนันนักเลงหัวไม้เจ้าพ่อมาสรรเสริญเยินยอเราแสดงว่าเฮาก็บ่เป็นตาสะแตกคือกันอันนี้แล้วนั่นล่ะให้เขามาสรรเสริญเยินยอตรงกันข้ามถ้าเกิดเราเข้าไปเลื่อมใสไปศรัทธาใครเราพอใจคนแค่ไหนแสดงว่าจิตใจเรามีพื้นฐานเหมือนคนคนนั้นด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงบอกว่าไปว่าฝ่ายเดียวไม่ได้ตีจะกล้วยกับเล่หายพักตูสวนว่าอัตถีคือว่าตีจะแม่งมีหายตีนสินบอลำเพิ่งมันเข้ากันเพราะเหตุนั้นเราต้องการคุณงามความดีเราต้องการคนดีแล้วก็ต้องมีศีลมีธรรมมีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพที่นี่จะเอาอย่างไรคนโบราณนั้นพูดเอาไว้อีกอันหนึ่งอาจจะมาจะขอนำมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้พยายามพูดด้วยความเร็วสูงนะเพื่อประหยัดเวลาหน่อยๆก็อดทนนี่คนโบราณท่านเคยพูดเอาไว้ว่าเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงจะเกิดอาการคอนฟลิกต์กันขึ้นการระนับมือสวยหลายปีเป็นอันตางพระเพิ่นเทศเทศไหวพ่ายสอยศาสนาหลังจากนั้นมันจะเกิดกลับกันมันนี่นิ่นเสาสิเสียแสนสันโหกชิ้นแหงกลับเกิดเป็นหน่วยแก้วที่ล่าเข็มคาสิแท่งทำไมมันนี่นิ่นกับเศร้าหมองมันนี่นิ่งเศร้าสิเสียแสงสันหกชิ้นแห่กลับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิล่าเข็มคาแท่งคนซื่อถือพระเจ้ากลับเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกะลีเอาเหล้ามาให้กินคนอัปปีกลายเป็นคนดังคนดีเลือกกันเป็นแถวเรื่องนี้จะบอกว่ามันนี่นิ่งเศร้าสิเสียแสงสันหกชิ้นแห่กลับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิล่าเข็มคาสิแท่งบัวชีแดดสิบานเกิดกลางน้องพักพองนี้เมื่อพ่นสิปงใบเป็นต้นบัวท้องขึ้นหัวสวนกับบ้านเก่าบนเหล็กสังเราตื่นสิไปห่องบนเคิร์นหลังจากนั้นก็จะเกิดอาการคอนฟลิกต์ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเธอบอกว่าหลังจากนั้นมันจะเกิดอัปปีเป็นต่างไปเรื่อยเมื่อถึงทำเสื่อมลงหมากนำเต่าหน่อยหน่วยแห่งเนี่ยมันอยู่บนบกกลับเกิดเป็นของนักสิจุ่มจมลงขึ้นศิลาก่อนกระดานหินนักเบือนกับสิล้อยลองหนาผู้ขึ้นจังสนโนโพซื้อสอยได้เป็นย่อยหักยองให้สิจับจองขึ้นแถมสอดตรงไปม้าจิ้งจอกสิได้ขึ้นนั่งไตรคำตรงนี้สำคัญคุ้มโง่ท่าภัยท่นทั้งไข่ หงค่ำผายเว่ยหาเฮินเมกสิมนบนอบไหวเป็นแหล่งให้แกกาต่อจากหันพญาถ้ำสีมาซอยหินอยู่น้ำสิจมลงคือเก่ามาน้ำเต้าน้อยหน่วยแห่งสิผู้ขึ้นดังเดิมน้ำเต้าน้อยกับเครื่องภูลอยหินเครื่องภูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมคนที่มีคุณธรรมมีคุณงามความดีซื่อสัตย์สุจริตเขากับจะถูกจมธรณีลงไปมหาชนมองข้ามคมฆ่าแม้จะสมัครเลือกตั้งผู้แทนก็ไม่ได้ทีนี้เราก็จะไปเลือกเอาคนที่ไม่ดีให้หินนี่มันฟูขึ้นมาต่อมาอีกที่บอกว่าม้าจิ้งจอกสิได้ขึ้นนั่งไต่ค่ำคุ้มโยธาภัยพ้นทั้งค่ายเมื่อเราไม่มีศีลมีธรรมเราก็จะเลือกเอาบุคคลชนิดที่เรียกว่าม้าจิ้งจอกใครเคยเรียนหนังสือสมัย2499รุ่นของอาตมาเป็นต้นมาได้เรียนนิทานอีสปนกกระสาม้าจิ้งจอกหมาจิ้งจอกไปกินก้ามาติดคอแล้วให้นกกระสาปากยาวๆเนี่ยสงสารไปเอาปากยาวๆเนี่ยล้วงเข้าไปเอาก้างออกเมื่อออกให้แล้วก็กัดนี่ทำจะไปเลือกเอาเข้าไม่เป็นอย่างนี้พวกฝรั่งอาตมาเนี่ยเคยไปอยู่กับพวกกรีกเคยไปเมืองกรีกที่เอเธนที่เอโยความดีนิทานอีสปเนี่ยเขียนมาจากประเทศกรีกพวกฝรั่งเขาก็เรียนเขาก็บอกว่า as cunning as a fox โกงเหมือนหมาจิ้งจอกคนไหนโกงก็เหมือนหมาจิ้งจอกเพราะนั้นคนโบราณพูดจึงไม่ผิดม้าจึงจอกที่ได้ขึ้นนั่งไต่ข้ามคุ้มโน่ท่าไผ่พ้นทั้งค่ายหงค่ำผายเว่ยหาเฮิร์นเมดสิมนบนอบไหวเป็นแหล่งให้แกกาหลังจากนั้นพญาถ้ำสิมาซอยหรือไงอยู่หนามสิจมลงคือเก่ามากน้ำเต้าหน่อยด้วยแห่งสิผู้ขึ้นดังเดิมหมายความว่าเมื่อมันไปไม่ไหวก็เอาธรรมะกลับมาธรรมะแปลว่าทำความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่ต้องกระทำอิสระแปลว่าประกอบด้วยราชพอใจธรรมิกราชหรือว่าธรรมิกะธรรมิกราชแปลว่าความพอใจที่จะประกอบไปด้วยธรรมเมื่อใดเราพอใจประกอบไปด้วยศีลด้วยธรรมเมื่อนั้นเห็นที่ฟูอยู่ก็จะจมน้ำเต้าก็จะลอยขึ้นสู่อาการปกติเดี๋ยวนี้มันผิดปกติเพราะเห็นนั้นเมื่อมันผิดปกติแล้วเราก็เอาศีลเอาธรรมกลับคืนมาอันนี้อาตมาอยากจะฝากเตือนเราทั้งท่านทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งมาชินชากับการซื้อเสียงขายเสร็จนี้ว่ามันจะไม่ชิบหายย่อยยับมันจะชิบหายอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เพียงชีวิตและชาติอาตมาอยากจะพูดเลยไปแม้แต่ศาสนาเมื่อชาติหมดไปศาสนาก็หมดไปเมื่อศาสนาหมดไปชาติก็หมดไปอาตมาจะขอยกตัวอย่างประเทศหนึ่งที่เป็นพุทธศาสนาเหมือนกับเราอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยประเทศเวียดนามประชาชนถือพุทธศาสนา 80%เมื่อปี2497ประเทศเวียดนามได้แบ่งเป็น2ประเทศคือเวียดนามใต้และเวียดนามเหนือฝ่ายเวียดนามเหนือนั้นนิยมการปกครองโดยสังคมนิยมไม่สนับสนุนศาสนาใดๆทั้งสิ้นพี่น้องที่เป็นชาวพุทธและชาวคาทอลิกคริสเตียนคาทอลิกก็พากันอพยพจากเวียดนามเหนือสู่เวียดนามใต้ในที่สุดก็พากันมารวมอยู่เวียดนามใต้ซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็เกิดการต่อสู้กันในการแบ่งประเทศถึง9ปีจาก2497ถึง2506ก็เคียงบ่าเคียงไหลระหว่างพี่น้องชาวพุทธชาวคริสต์อยู่ด้วยกันแต่พุทธมากถึง 80% สุดท้ายวันหนึ่งก็เกิดอาการช็อกทางวัฒนธรรมเกิดเอ็กซ์เดนทางวัฒนธรรมทางศาสนาประธานาธิบดีโงดินเดียมซึ่งเป็นประธานาธิบดีได้ประกาศเป็นกฎขึ้นมาว่าห้ามชักธงพุทธจักรขึ้นเหนืออารามห้ามหยุดงานวันวิสาขะวันมาฆะวันอาสาฬหะเพียงเท่านี้เองประชาชนชาวพุทธทั้งเมืองเวทั้งดานังทั้งไซฮ้อนลุกฮือขึ้นมาเดินขบวนแบบอหิงสาเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกกฎอันนี้มันเป็นการริบรอนสิทธิแห่งการนับถือศาสนาพุทธของชาวพุทธซึ่งมีมากถึง 80% ปรากฏว่าคำตอบจากรัฐบาลคือลูกกระสุนปืนและระเบิดได้เข็นฆ่านักศึกษาและประชาชนไปจำนวนมากมีเจตนารมณ์ของรัฐบาลและสำนึกของประชาชนไม่ได้ไปด้วยกันเขาไม่ได้ไปด้วยกันเลยทางรัฐบาลไม่ออกกฎมาอย่างนี้โดยไม่เข้าใจถึงสำนึกของประชาชนเพราะนั่นไม่ใช่รัฐบาลที่เขาเลือกตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อประชาชนเดินขบวนแล้วก็พากันยิงกันฆ่าสมัยนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าในเวียดนามยังไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เฉยอันนี้เป็นจุดตายอีกอันหนึ่งเมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าไม่สนใจหันหลังให้แก่ความทุกข์ยากของประชาชาติความเปลี่ยนแปลงของสังคมพระสงฆ์จะต้องรับรู้แล้วก็เข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงเอาหลักธรรมเข้ามาใช้ในที่สุดกว่าถั่วจะสุกงามมันก็ไม่เมื่อประชาชนเข็นฆ่ากันถูกทหารเข็นฆ่ามากๆเดินขบวนอะไรยิ่งฆ่าไปมาพระเริ่มออกลงแต่ก่อนเป็นปางสายญาติปางสลีปอยู่มัวแต่นอนทีนี้ลุกมาเป็นปางลีลาพระเขาเริ่มออกไปร่วมชาวบ้านเดินขบวนเรียกร้องไม่ใช่เพียงพระในทางศาสนาพุทธพระในศาสนาคริสต์ด้วยทั้งแม่ชีในที่สุดเป็นอย่างไรรู้ไหมพระองค์หนึ่งชื่อว่าติ๊กกวางดึกท่านไปยืนเทศอยู่ข้างฟุตบาทให้ประชาชนพี่น้องชาวเวียดนามเลิกเข็นฆ่าสายเลือดอันเดียวกันเราเป็นสายเลือดเดียวกันเรามีภาษาที่จะพูดกันรู้ได้รู้เรื่องได้ให้เลิกการเข็นฆ่ากันเสียในขณะที่ท่านกำลังเทศอยู่เนี่ยรถถังก็กุเลงออกมาฆ่าประชาชนยิงทหารอะไรต่ออะไรฆ่านักศึกษาประชาชนพระสงฆ์องค์เจ้าแตกกระเจิงท่านกลับไปวัดกลับมาใหม่ในตอนเย็นทีนี้การเดินขบวนมากขึ้นความจริงน้ำพึ่งหยดเดียวคือความไม่เข้าใจระหว่างประชาชาตินั้นคือพุทธศาสนาแต่รัฐบาลนั้นคือคริสต์ศาสนาโงดินเดียมกับโงดินนูที่เป็นน้องชายนั้นเป็นหัวหน้านักบวชแต่นักบวชส่วนมากนั้นเข้าใจหลักธรรมของศาสนาเขาไม่ได้บ้าอำนาจอย่างในคริสต์ศาสนาก็สอนบอกเขาตบแก้มซ้ายเอียงแก้มขวาเขาตบด้วยเขาฟ้องศาลเอาเสื้อคุณของท่านวิ่งเอาผ้าห่มไปเขาด้วยทุกศาสนาไม่ได้สอนให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันแต่มันเป็นที่คนไม่มีธรรมะในศาสนานั้นเข้าไปก็ไปออกกฎอันนี้ขึ้นมาท่านติ๊กกวางดึกเห็นว่าผู้กันไม่รู้เรื่องแล้วท่านก็กลับไปวัดกลับมาทีนี้ท่านก็มายืนเทศจบเขาก็กำลังเข็นฆ่าประชาชนท่านได้เขียนหนังสือเป็นฉลองแล้วก็คว้างออกไปนอกตัวของท่านแล้วท่านก็เอามือล้วงเอาถังอยู่ในย่ามของท่านเทราดตนเองซึ่งนักข่าวทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านเอาน้ำมันเบนซินเทราดตนเองแล้วก็ไฟจุดตนเองปุ๊บนั่งตายในอาการสงบเหมือนต่อหน้าพุทธรูปการตายของท่านโด่งดังมากชั่วระยะเวลา24ชั่วโมงดังทั่วโลกเลยทำให้เกิดความสนใจจากสหประชาชาติหน่วยสมานไมตรีสากลซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า International Fellowship of the Constellation Organization ได้เดินทางมาทำข่าวได้เขียนออกมาสู่สายตาประชาชนโดยเจมส์ฟอร์เลสซึ่งทำงานในองค์การนี้อาตมาก็ได้อ่านจากคนนี้เสร็จแล้วท่านเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าขอเอาชีวิตของข้าพเจ้าเป็นประทีปส่องใจอันมืดมนของพี่น้องชาวเวียดนามข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่าตัวตายด้วยความโง่เขลาข้าพเจ้าตายเพื่อคนตาบอดจะได้มองเห็นตายเพื่อคนหูหนวกจะได้ยินตายเพื่อไถ่บาปพี่น้องชาวเวียดนามให้เลิกเข็นฆ่ากันหันหน้าเข้าหากันขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ยุติการเข็นฆ่ากันการตายของท่านเป็นอย่างนี้ต่อมารัฐบาลก็ยิ่งคลั่งยิ่งฆ่ามากขึ้นมากขึ้นพะก็พากันมาฆ่าตัวตายไม่น้อยกว่า200รูปเสียงเงียบจากศาสนจักรคือไม่มีคำตอบอันเป็นธรรมท่านที่เป็นมีบทบาทมากทางด้านการบ้านการเมืองก็ช่วยกันกวาดถั่วจะสุกงามมันก็ไม่ศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นศาสนาซึ่งมีอยู่ในนั้นมีจำนวนน้อยก็ออกมาร่วมมือแม่ชีชื่อนัทชีมายอายุ32ปีเธอก็ออกมาร่วมขบวนการได้รับคำสั่งให้กลับวัดเธอไม่กลับเธอบอกว่า House country are the place for our bodily and moral in place for spiritประเทศชาติบ้านเมืองเป็นที่อยู่ของร่างกายส่วนจิตใจจะต้องมีศาสนามีคุณธรรมเราไม่สามารถจะหันหลังให้กับความทุกข์ยากของประชาชนได้ในที่สุดเธอเอารูปพระแม่มาเรียมาตั้งทางขวามือเอารูปพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์มาตั้งทางซ้ายมือโดยมีความหมายว่าพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนาได้ร่วมมือกันเพื่อสรรสร้างสันติสุขแล้วเธอก็ได้เอาน้ำมันเทราดตนเองและจุดไฟเผาตนเองตายฉันขอใช้ร่างกายของฉันเป็นดวงประทีปส่องใจอันมืดมนแต่พี่น้องชาวเวียดนามเธอเขียนลำพึงลำพันไว้ตำรวจยึดหมดแต่มีเพื่อนของเธอที่อยู่ต่างประเทศได้รับไว้ต่อมาการเข็นฆ่ากันเพราะไม่เข้าใจระหว่างเจตนารมณ์ของรัฐบาลกับสำนึกของประชาชนซึ่งมันเดินไปคนละทางมัวทะเลาะมัวแต่ฆ่ากันอยู่วันดีคืนดีถึงเดือนพฤษภาคม2518รู้สึกเป็นวันที่13ขบวนรถถังจากฮานอยก็บุกตะลุยยึดไซง่อนได้อย่างง่ายดายคำประกาศก้องโลกดังขึ้นเปลี่ยนชื่อจากไซง่อนมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปไม่มีอีกเลยนี่คือความตายของชาติและความตายของศาสนาท่านจะเห็นได้ไหมว่า การซื้อเสียงขายเสร็จเนี่ยมันมีโทษมากถ้าเกิดว่าเราจะขายให้ใครก็ได้ถ้าเขาเอาเงินมาให้เราแล้วคนพวกนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเจตนารมณ์อย่างเดียวกับเราสำนึกอย่างเดียวสามารถจะซื้อว่าทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นคนของเขาหมดของใครก็ได้เมื่อนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเจตนารมณ์ของรัฐบาลกับสำนึกของมวลชนมหาชนซึ่งมีแต่มือเปล่าๆความล่มจมความพินาศจะเกิดขึ้นขายเสียงขายสิทธิ์เหมือนขายชีวิตเหมือนขายชาติขายศาสนาพระมหากษัตริย์ภัยพิบัติจักมาถึงประชาธิปไตยของเรานี้จะต้องมีคุณธรรมอย่างสูงส่งด้วยเหตุนี้คนโบราณของเราจึงได้พูดเอาไว้คำหนึ่งว่าอัศจรรย์ใจจ่อยไก่หน่อยไห่กินนมน้ำกาหมูม้าไห่กินนมน้ำเสือโครงของเป็นศัตรูกันแท้ๆทั้งมาไห่ต่อกันประชันหลังจากนั้นก็พูดต่อไปว่ากามาโซดาเขาง่อยพ่อนเครื่องคูสิขึ้นหรือแล้วสิพืบติดตุ่มไก่หน่อยปองเหลี่ยงสิคองคือบ่เด้หลังจากนั้นก็มีคำกล่าวว่าเมื่อศาสนาเสื่อมไปเนี่ยปลาอย่างสวบสิสวบแมวแล้วแดงเหลี่ยงลูกไก่ใหม่ภัยเป็นขี้วันเดือนปีสวยง่วงค่อยหาหยาตุนสินี้จากหงาหน้าออกปลาแซงคำกล่าวทั้งหมดนี้คือความหมายของเศรษฐกิจสังคมการเมืองท่านจะฟังรู้หรือไม่รู้ก็ตามหรือจะฟังสนุกอยู่ก็ตามอัศจรรย์ใจจ่อยไก่หน่อยไห่กินนมน้ำกาหมูม้าไห่กินนมน้ำเสือโคงของศัตรูกันแท้ๆสังมาไห่ต่อกันกามาโซดาเขาง่อยพ่อนเคี่ยงคูสีขึ้นหรือแล้วสิเพื่อปีกตุ่มไก่หน่อยปองเหลี่ยงสีของคือบ่ได้นี่คือการเมืองยุคปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่บอกว่าไก่หน่อยไห่กินนมน้ำกาพวกเรานี่รอคอยแล้วนานห่อนมือคันเลือกแท้วอยไปสันเลือกตั้งจะเอาเงินผู้แทนเบอร์นั่นเบอร์นี่เอาหัวมันหมดเลยพระก็คุยกันจะสร้างกำแพงบังจะสร้างศาลาบังจะสร้างบ่อน้ำบังเดี๋ยวเอากับเบอร์นั่นเดี๋ยวเอาเบากับเบอร์นี่นี่ไก่หน่อยไห่กินนมน้ำกาหมูมาไห่กินนมน้ำเสือคงของศัตรูกันแท้ๆทั้งมาไห่ต่อกันกามาโซดาเขาง่อยพ่อนเที่ยงคู่สิคือหรือนักการเมืองที่เคยทะเลาะกันอยู่คนละพักวันดีคืนดียุบพักไปเข้าด้วยกันเหมือนกาเมื่อโสดาเขาง่อยค่อนเคี่ยงคูสิคือหรือคืออยู่จักหน่อยมันมีผลประโยชน์ร่วมกันหลังจากนั้นแล้วสิคือปีกตุ่มไก่หน่อยปองเหลี่ยงสีของคือบ่ได้ว่าซั่นปลาย่างไห่น้ำเมี่ยวอยู่บอนๆแล้วสิคือปีกตุ่มไก่หน่อยปองเหลี่ยงสีของคือบ่ได้ทำไมเรียกวันแล้วแดงเหลี่ยงลูกไปคนโบราณบอกเมื่อศีลธรรมเสื่อมตามลงเนี่ยปลาอย่างสิสวบแมวแล้วแดงเหลี่ยงลูกไก่ใหม่ไผ่สิเป็นขี้วันเดือนปีสวยง่วงค่อยหาหยาตุนตนี้จากหงาหน้าออกปลาแท้ปลาอย่างสวบแมวแนวไหนประชาธิปไตยเฟ้อเมื่อขาดศีลธรรมประชาธิปไตยเฟ้ออย่างไรลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยมือขยาวสาวได้สาวเอาประชาธิปไตยแบบเชือดคอในนี้ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่เหมือนปลาย่างสวบแมวแต่ก่อนผู้หญิงสาวเนี่ยเหมือนปลาย่างคนหนุ่มเหมือนแมวเวลาจะไปจีบสาวงามบุญเนี่ยว้ายจะเหม็นคุยเนี่ยนั่งอยู่น้ำป้าตำอากับลุงกับผู้เฒ่าเป็นสาวนี่ทำเนียมมั่นคองตีนผมลำเพียงตีนสินให้ลำเพียงคนหนุ่มอยากคุยก็คุยอยากเป่าแคนลุนทุยลุนทุยลุนทุยสาวยิ้มแม่ผู้เฒ่ากัดหมอนเลาะตูบหลังจากนั้นก็จ่ายขยาเจ้าผู้บัวบานบ่างกลางสะพังต้นเปียวผู้งามเอ้ยผู้งูแม่งผู้ผึ่งผสมกัวกินละอองเหี้ยมนี่ซึ่งจังกบเขียดหน่อยง่อยต่อฟังหิ้มน้องข้อได้มองเป็นคนตากวาบุญหลายแหลวหยางน้ำโตคนเก๋สกุลนี่สาดต่ำร้อนได้มาพอป่อเห็นเจ้ากวาบุญผู้งามเอ้ยมาสั่นอย่าคุยจ่ายพญาให้คอยาวๆข้ามไปนั่นคือแมวเวียนที่จะกินปลาย่างแต่ในนี้ปลาย่างสวบแมวเพราะประชาธิปไตยมันเฟ้อลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่รักแท้คือการได้มาไม่ใช่การสูญเสียไปนี่นี่ผู้สาวไปหาคุยกับเบางามเอาบุญไปดูรถประชาธิปไตยเฟ้อคือตามใจตนเองมันเฟ้อไม่มีศีลธรรมนู่นไม่ต้องไปหาจ่ายขยันอยากงามบุญไปหาผู้เบาไอ้เจ้าบ่มาบ่บุญบ้านนางคอยทาเจ้าบดขึ้นมาสั่นเนี่ยเห็นไหมนี่วันนั้นหนาวเกือบตายหนาวจะสลองวะนุ่งกางเกงขาสั้นไปเที่ยวงานผู้หญิงสาวๆย่านเขาบ่เห็นปลาย่างคนเขาอ่ะแล้วยังนั้นเขาพูดถูกพ่อกันยอดรัก รักแท้คือการได้มาไม่ใช่การสูญเสียไปไปเถิดไปสู่ความยุติธรรมแห่งความรักของเราว่าเข้าไปนั่นเมืองไทยเมืองเสรีประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ที่นี่เราไปอยู่ที่อื่นไปเถิดยอดรักอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามจ้างเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนไปเถิดทูลหัวโก้ยปักคาบเกือบปลดไปย่างคาบขึ้นมอเตอร์ไซค์คาบหลังผู้บ่าวเกือบปลดตาไปน้ำกันตาหลาดปลาย่างคาบแมวเกือบปลดเช็ดใช่ไหมล่ะเมื่อไปเสร็จนี้มือซ้อมมาพ่อแม่กาตั้งกบเห็นอีหลากูบอเห็นอีนั่งกูบอเห็นอยู่ตัวแล้วว่าสันฟังตอนหัวคำเกือบเพียงขึ้นกับกูบอบ้านนั่นบ้านนี่แท้มันคือบ่มานอนบางทีเขาได้ง่ายเขาก็ทิ้งกลับมามีท้องมีไส้เอาของขวัญมาฝากแม่ฝากพ่ออีกมาเถิดลูกเอ้ยชั่วก็ลูกเสียก็เลือดมาพ่อแม่ไม่กล้าเฉือนกล้าเฉือดเจ้าหลอกมาเช็ดน้ำตาในตักพ่อตักแม่ประชาธิปไตยพ่อจนท้องใหญ่กลับมาหลังจากนั้นก็ร้องเพลงพอใจหรือยังตาเอาจันใส่ผุนนั่นได้จะตายเขาก็อย่างนี้คือประชาธิปไตยเพ้อเห็นไหมนี่พระเจริญบอกว่าปลาอย่างสวบแม่แล้วแดงเหลี่ยมลูกไก่มันทั้งลื่นลื่นแล้วบักแล้วแดงข้อการหากินไก่ตามบ้านแม่นมันโตดีหากินไก่หน่อยน้ำบ้านแม่นมันว่าท่านถึงเวลาคัดเลือกเลือกตั้งมาแล้วบักแล้วแดงข้อการถือเครื่องบินมาโคในกระไทใส่เสื้อมากันหูกระเป๋าเจมบอลมาแจกเงินไก่หน่อยสับลานพวกหัวคะแนนมันเนี่ยเป็นหัวหน้าไก่น้อยทั้งหลายเอามาไปเจ้าเจ้านี่ละเบอร์เจ้านี่ละดีแท้ไก่หน่อยสับลาบสับลาบมีบ้างไหมแล้วแดงคือเดียวนั่นมันจะเลี้ยงไก่เนี่ยมันจะกินหัวไก่ทั้งนั้นแหละมันเลี้ยงไปกินเข้าใจไหมเพราะนั้นแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่พวกหัวคะแนนนั่นน่ะคือหัวหน้าไก่น้อยพอจะถึงเวลาเลือกตั้งคนวางฟอร์มกันเสร็จเรียบร้อยปีนี้จะเอารถปิกอัพสักคันสำหรับคนบอกกันมาอาตมาได้ฟังนั่งคุยกันตามรถปีนี้เราเอารถปิกอัพสักคันเอาให้ได้เลยปีนี้ก็อันผู้แทนเขาต้องว่างมากจังขนาดว่าฉันว่างเกมย่างดีว่าฉันแม่มีหัวหน้าไก่น้อยตั้งท่าจะกินกับแล้วแดงที่นี่หัวหน้าพักก็คือหัวหน้าแล้วแดงทั้งหลายวานเงินได้ซื้อตัวแล้วแดงตัวไหนมีบทบาทมีกู๊ดวินน่าจะได้รับเลือกตั้งซื้อได้ข่าวว่าให้เงินเดือนด้วยยังไม่ได้เป็นผู้แทนเลยนั่นเห็นไหมน่ะอันนั้นคือหัวหน้าแล้วแดงจะหัวหน้าใครน้อยบาทเนี่ยบางทีก็พูดแล้วแต่เฮานักเข้าไปแม้จะพวกเราที่เคยเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอะไรตัวอะไรก็กลายมาเป็นหัวหน้าไก่น้อยคือมันน่าคิดไหมวันแล้วสิเพื่อปีกตุ่มไก่น้อยปองเหลี่ยมสีของคือบอดี้ในเมื่อเราเอาเงินเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็หมดพันธะสัญญาแค่นั้นคุณได้เงินผมไปแล้วผมก็ให้คุณไปคุณก็เลือกตั้งไปแล้วเสร็จแล้วเขาจะไปขายที่ไหนก็ได้ในเมื่อเราขายเสียงในเมื่อเราขายสิทธิ์ได้เขาก็เอาสิทธิ์พูดแทนเขาไปขายที่ไหนก็ได้จะยกมือขายเท่าไหร่ก็ได้จะขายเขาพักไหนก็ได้เพราะว่าเขาได้เสียเงินมาแล้วอันนี้มันเสียมากหนึ่งเพราะนิสัยความเห็นแก่ตัวสองคนโบราณที่บอกว่าบ่มันเสียแต่เหื่อค่ำขาชนละท่าแห่ทาบ่มันเสียแต่บีบสำเภาขาดกระขาดทุนทำไมจึงเสียทั้งขึ้นทั้งลงสมมติว่าคนใดคนหนึ่งที่เขาตั้งใจจะมาสมัครเป็นผู้แทนที่มีอุดมการณ์มาช่วยบ้านช่วยเมืองเมื่อเขาต้องมาเผชิญกับปัญหาในการซื้อเสียงขายสิทธิ์เขาไม่มีเงินเขาก็ไม่ได้เป็นบางทีเขาอยากเป็นเขาก็ยอมเสียเงินเสียเงินมากๆบางคนถึง40 ล้าน50 ล้านอย่างท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้บางจังหวัดในจังหวัดเราเนี่ยก็คงไม่มากถึงขนาดนั้นเพราะว่าแล้วแดงทั้งนี้สิบกวนคือแล้วแดงนั่นแล้วก็ไก่น้อยทั้งนี้กินไม่มากกินตัวละ100-200ก็เอาแล้ว500ก็ว่าดีจิตสิตายแล้วเพราะเห็นนั้นเมื่อเป็นเช่นเนี่ยถ้าเขาเกิดมาซื้อถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นผู้แทนเผ็ดจนตายอีกเหมือนกันต้องไปเสียคนไหมทุ่มทุนลงไปไม่ได้เป็นผู้แทนเสียอกเสียใจหมดเงินหมดทองจะเป็นบ้าแก้ผ้าเดินกลางถนนจะเป็นโรคประสาทได้ปัวกันทีนี้พอได้เป็นผู้แทนเสียคนอีกเสียยังไงเพราะเสียเงินเข้าไปแล้วจะเป็นคนดีไม่ได้ต้องกินพวกก็หากินเป็นพักเป็นพวกเป็นหมูเป็นคณะเราจะไม่กินได้ยังไงมันหมดเป็นหนี้เป็นสินมาเยอะแล้วไปเลี้ยงไก่น้อยหมดแล้วต้องไปหาเอาเยอะๆมาเลี้ยงไก่น้อยชุดใหม่อีกปีหน้ามันเสียทั้งเงินทั้งหลังได้เป็นผู้แทนเสียคนตั้งใจว่าจะมีอุดมการณ์ที่ดีงามไปถึงต้องขายอุดมการณ์อุดมการณ์กินไม่ได้ต้องขายเนี่ยทีนี้พอไม่ได้เป็นจะเป็นบ้าเป็นบอตายไป พราะเหตุนั้นเราจะเอาอย่างไรที่นี่เราจะมาพูดว่าเอาเงินมันแล้วให้มันเข็ดมันเป็นการแก้ที่ถูกต้องหรือไม่เอาขี้เป็ดไปเช็ดขี้ไก่เหม็นใหญ่กว่าเก่าอีกเอาไฟไปดับไฟยิ่งจะร้อนยิ่งจะไหม้พึงชนะความชั่วด้วยความดีพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะการซื้อเสียงขายสิทธิ์ด้วยการไม่รับซื้อไม่รับขายทั้งนั้นแล้วเราก็จะไปตั้งใจกินกับผู้แทนอย่างเดียวผู้แทนมาเนี่ยเอิ้นผู้แทนเนี่ยมากินข้าวน้ำเฮาเนี่ยแตงประแดกขี่ล่าขึ้นแก้วบองขึ้นตามมีตามเกิดของเฮานี่พวกขัวจุดจีนเอียงต่างๆคบมักมีแกงใหม่มาผู้แทนมากินด้วยกันมากินกับพี่กับน้องมาดูความทุกข์ความยากความลำบากรู้ไหมให้เขานั่งกับพื้นตามที่เราเคยกินเขากินกับเราได้บ้างไหมลองดูถ้าหมอนั้นกินไม่ได้ตีนไม่ติดดินนี่มันแล้วแดงชนิดซุปเปอร์แล้วแดงวองแนวเนี่ยต้องให้มันเข้าถึงพื้นฐานความทุกข์ยากที่คนโบราณบอกที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ถ้าตีกับที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นก็มีรักถ้าเขาเคยทุกข์เคยยากเคยประสบปัญหาความขัดสนแร้นแค้นด้วยกันอย่าไปเอาเงินเอาทองเขามีแต่เรานี่จะช่วยเขาสนับสนุนให้คุณเป็นผู้แทนแต่คุณจะมีอุดมการณ์ยังไงลองเล่าให้ฟังสิจะไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมยังไงการศึกษายังไงจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมบ้านเมืองเรายังไงแหล่งน้ำการเกษตรกรรมอะไรให้เขาเล่าให้ฟังดูสิให้เขาพูดให้ฟังแล้วดูกิริยาอาการเอาข้าวเอาปลาให้เขากินกับเราดูเขาตีนติดตีนบ้างหรือไม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องฟังเขาพูดคอยเขาเอามากินเฮ้คอยเจ้าเจ้านี่ละดีโรดเถอะบ่เลยไม่ได้รู้เรื่องว่าเขาดีหรือไม่ดีเมื่อเข้าไปแล้วเขาก็มากอบมาโคยมาเก็บมากำกินอันนี้มันเป็นยาพิษที่เข็นฆ่าประชาธิปไตยการปกครองก็เฟื่องการเมืองก็ฟุบสังคมก็เฟะอยู่อย่างนี้เมื่อขาดเพ่งขาดธรรมอันนี้เราฟังว่าแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่อยู่ในลักษณะนี้ไม่ไทยเป็นขี้เลยอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวจะไม่จบขบวนการไม่ไทยเป็นขี้คืออย่างศาสนาเนี่ยเหมือนกอไผ่ถ้าเมื่อไรกอไผ่เป็นขี้ต้นไผ่ก็ตายเมื่อใดพระสงฆ์องค์เจ้าในศาสนาไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเมื่อนั้นก็ฆ่าศาสนาให้ตายเหมือนกอไผ่ตายเพราะขุยไผ่เพราะฉีไผ่ฉันใดก็ฉันนั้นเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าเรายังพอมีศีลมีธรรมองค์ที่ดีอยู่ก็ยังมีอยู่ก็ยังให้กอไผ่คือศาสนาอย่างนี้อยู่วันเดือนปีสวยงูควายหาหยาตุนสนีจากหยาหน้าออกปลาเส้นเดี๋ยวนี้งูควายก็เกือบจะหมดไปตุนนี้จากหงาหน้าออกปลาแท่งหมายถึงคนหนุ่มคนสาวไม่พอใจอยู่ในท้องทุ่งชนบทต่างๆจะแย่งกันไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพในภาคกลางในภาคใต้ปล่อยพ่อปล่อยแม่ให้เป็นกำพร้าอยู่ที่บ้านนั่นแหละตุนนี้จากหงาหน้าออกปลาแท่งลักษณะเช่นนี้เราไม่มีโอกาสที่จะอธิบายเราจะแก้ไขต่อไปนี่เราพูดถึงปัญหาของการซื้อเสียงขายสิทธิ์อันเป็นยาพิษของประชาธิปไตยมันมีพิษมากถึงกับเป็นความตายของชาติของศาสนาอาตมาใช้คำของศาสนาด้วยของพระมหากษัตริย์แล้วภัยพิบัติจะมาถึงทีนี้ก็มาถึงวิธีที่จะแก้ไขการซื้อเสียงขายสิทธิ์โดยอาศัยอำนาจแห่งธรรมเราจะเอาธรรมะข้อไหนมาแก้ไขมาป้องกันประการแรกเราก็ต้องทบทวนถึงคุณภาพของผู้แทนผู้แทนของเราที่เราต้องการคือต้องการมีคุณภาพมีสมรรถภาพและมีประสิทธิภาพเมื่อเขาจะต้องมีคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพเราผู้เลือกเขาจะต้องเป็นผู้มีคุณภาพสมรรถภาพและประสิทธิภาพอะไรคือคุณภาพอะไรคือสมรรถภาพอะไรคือประสิทธิภาพดังกล่าวแล้วว่าคุณภาพคือความบริสุทธิ์ใจประสิทธิ์สมรรถภาพคือความมั่นคงในอุดมการณ์เข้มแข็งทางจริยธรรมพอกินก็ไม่กินจักมั่นคงยืนหยัดอยู่กับความถูกต้องและประสิทธิภาพคือสติปัญญาธรรมะ4ประการช่วยฟังให้ดีอันนี้อยากจะบอกแม้แต่ผู้ที่เป็นผอ.ม.ช่วยจำหลักธรรมอันนี้ไว้แล้วก็จดเอาไว้ด้วยแต่ความหมายไม่ชัดเจนเวลามันน้อยไปถามที่วัดอีกเว้ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระภิกษุในพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มมีไม่น้อยกว่า200แห่งท่านบอกให้พระไปสอนธรรมะอันนี้เยเตภิกขเวขอใบผู้ภาษาบาลีหน่อยอาจจะรุงรัง เยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโสตพังมันเยยุงมิตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเตภิกขเวจตูสุโสตปฏิยังเทสุสมาทเปตภาวิเนเสตภาปฏิฆาเปตภาจักมันยังเป็นภาษาบาลีเดี๋ยวขอไปให้ฟังเถอะแปลว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอทั้งหลายจักพึงช่วยเหลือที่จะพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้เธอจงไปแนะนำเธอจงไปชักชวนเธอจงไปพร่ำสอนบุคคลเหล่านั้นมิตตาวามิตรก็ดีอัมมจาวาอัมมาคนร่วมงานก็ดีซาโลหิตาวาสายเลือดของตนเองก็ดีญาติวาญาติก็ดีเธอจงไปแนะนำให้เขาตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมสี่ประการจะตูสุขโซตปฏิยังเทสุสมาทเปตภาตั้งมั่นในธรรมสี่ประการอันเป็นองคุณแห่งผู้เข้าถึงกระแสธรรมธรรมสี่ประการนี้เขาตั้งมั่นคืออะไรศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคาสัมปทาปัญญาสัมปทาสี่อันศรัทธาศีลจาคะปัญญาศรัทธาตัวนี้จะเป็นคุณภาพคือความบริสุทธิ์มั่นใจในคุณงามความดีในกรรมการกระทำและผลของการกระทำคือผลของกรรมมั่นใจว่าทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทำชั่วอย่างนี้จะได้รับผลตอบแทนอย่างนี้ทำดีอย่างนี้จะได้รับผลอย่างนี้เลือกผู้แทนอย่างนี้จะได้รับผลอย่างนี้มั่นใจอย่างนี้เรียกว่าศรัทธาบริสุทธิ์ใจมั่นใจ confidence ไม่ได้แปลว่าเฟซเหมือนศรัทธาในศาสนาอื่นศรัทธานี้จะเป็นคุณจะเป็นคุณภาพคือความบริสุทธิ์เราก็มีศรัทธาในนักการเมืองศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ศรัทธาเพราะเงินทองของเขาศรัทธาถึงอุดมการณ์ถึงบทบาทถึงความรู้ความสามารถถึงคุณธรรมของเขานี่เรียกว่าศรัทธาความบริสุทธิ์ต่อมาศีลกับจาคะสองอันนี้จะเป็นสมรรถภาพศีลแปลว่าการควบคุมกายวาจาใจรับผิดชอบต่อกายวาจาใจดูง่ายๆแค่ศีลห้าศีล5นั่นคือการรับผิดชอบข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3รับผิดชอบทางกายการกระทำตนเองไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นข้อที่4รับผิดชอบทางวาจาการพูดการจาไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนไม่เป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่นข้อที่5การรับผิดชอบต่อจิตใจตนเองใจตนเองดีๆไม่ไปกินเครื่องดองของเมาให้ตนเองเสียดุลยภาพของความดีเมาแล้วมันลืมมันลาออกจากคนคนที่กินเหล้าเมาเนี่ยมันลาออกจากคนหมดแล้ววันก่อนอ่านหนังสือบอกชายไทยไม่ทราบชื่อเป็นชีเปื่อยไม่ใส่เสื้อผ้าเมาเดินกลางถนนรถชนตายพาออกมาในหนังสือพิมพ์นั่นมันลาออกจากคนการไปซื้อเหล้ามากินนั่นทงทงนั่นไปกำลังไปเซ็นไปเขียนใบลาพอถือเหล้ามานั่นมันถือใบลามาแล้วพอเดินเข้าไปนั้นมันกำลังยื่นใบลาพอเมาย้ำเป๋แล้วมันก็แสดงว่าลาออกแล้วใครไม่อนุญาตก็ลาออกลาออกจากคนเป็นอะไรก็ได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นอะไรไม่เป็นทั้งนั้นเมาแล้วมันทำอะไรได้หมดเรารับผิดชอบต่อจิตใจดวงนี้พระเมาพระก็เป็นบ้าเทวดาเมาเทวดาก็เป็นบ้าไม่มีเวลาเล่าให้ฟังศีลตัวนี้แปลว่าปกติต้องรู้จักคำว่าปกติศีลังศีลาวิยะภาวะปกติแห่งจิตใจแห่งร่างกายวาจาเหมือนแผ่นหินคือศีลอยู่ดีๆมันถือกระเป๋าเจมบอลมาแจกเงินของเราโฮงมันที่ปกติแล้วหมอนี่ผีป้าบอกว่าแพงบอกเงินหาถูกหาหยาเอากระดอกกระเดียดมันต้องผิดปกติแน่ถือเงินมาแจกเราคนละ100 200 300เนี่ยไม่ใช่บ้าก็ต้องบอแล้ววะที่ตัวไอ้พวกเราเนี่ยอยู่ดีๆบ่ได้เฮ็ดนั่งก็สิได้เงินบั่นกับผัดผีบ้าอีกพ่อครอบครัวพอๆกันทางคนให้แล้วคนรับมันพอตัวแล้วบ่ได้เฮ็ดเรื่องเฮ็ดงานหยังก็สิเอาเงินหมกเพราะเหตุนั้นนี่มันผิดปกติสีหลังสีลาวิยะภาวะปกติเหมือนแผ่นหินนั่นคือศีลส่วนจาคะนี่พวกเราเข้าใจกันน้อยมากน้อยเอาซะจริงๆจาคะคงแปลว่าบริจาคใช่ไหมจาคะนี่แปลว่าไม่เอาก็ได้แปลว่าไม่เอาก็ได้ยังเงินเขาเอามาแจกเราไผ่สิบ่ได้อยากได้อยู่ซื่อๆเงินได้ซื่อๆ400 500แต่จาคะไม่เอาไม่สมควรจะได้ไม่ใช่สิทธิอันชอบธรรมถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกเรื่องธรรมจักรปวัตนสูตรถ้าใครแปลไม่ได้ก็จะขอแปลให้ฟังเมื่อพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรท่านจะพูดถึงตอนหนึ่งว่าเมื่อจิตเข้าถึงธรรมเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ปรากฏชัดเจน เมื่อนั้นมันก็จะเกิดอาการอันหนึ่งจาโคจาคะเนี่ยจาโคไปว่าสลัดทิ้งปฏิอิสโคสลัดคืนอนาลิโยไม่มีที่อาศัยของตัณหานั้นจาโคไปว่าสลัดทิ้งเงินผู้แทนมาแจกเราสลัดทิ้งไม่เอามันไม่สมควรที่เราจะเอาแม้ไม่มีการเลือกตั้งเราก็ยังมีชีวิตอยู่มีเงินมีทองอยู่4ปีที่มีการเลือกตั้งเราเอาไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแต่มันมีประโยชน์แก่เราชั่วขณะสั้นๆนี้เราจะต้องยอมเสียสละเงินจำนวนไม่เอาจาคะแปลว่าไม่เอาก็ได้เหมือนเด็กชายวิโรจน์เที่ยงอักษรเธอจาคะเธอได้กระเป๋าเอกสารซึ่งมีมูลค่าเป็นเงินว่า10กว่าล้านบาทเธอจาคะจาคะอันเนี้ยกู้ใดเข้าถึงพระพุทธเจ้าบอกเป็นธรรมที่ดีมากอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางที่จะจิตใจตกต่ำแม้เขาที่เป็นผู้แทนไปแล้วถ้าเขามีจาคะคนไหนจะมาป้อนเขาเป็นดาบเป็นเชกเป็นอะไรใต้โต๊ะให้เขาเป็นสิบล้านเขาจาคะสลัดทิ้งฉันไม่เอาไม่ใช่สิทธิอันชอบธรรมที่ฉันจะเอาเขาจะเข้มแข็งทางจริยธรรมเขาจะเป็นเครือเขาห่อเขาจะไม่เป็นอ้อยเครือเขาห่อมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยผัดเตาขมทำไมเครือเขาห่อไม่หวานเหมือนอ้อยเพราะมันเข้มแข็งทางจริยธรรมคนที่เข้มแข็งทางจริยธรรมมีศรัทธามั่นใจในกรรมในผลของกรรมในการกระทำผลของการกระทำบาปบุญคุณโทษเชื่อมั่นมีศีลควบคุมกายวาจาใจของตนเองมีจาคะเสียสละอารมณ์ฝ่ายต่ำที่ไม่ดีไม่งามไม่เอาสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามหลังจากนั้นปัญญารู้เท่าทันอารมณ์จิตใจปลดปล่อยพันธนาการของจิตใจตนเองออกจากอารมณ์ฝ่ายต่ำพระพุทธเจ้าว่าบุคคลผู้เข้าถึงธรรมอันนี้มีชื่อมากเรียกชื่อว่าอริยวัตถิธรรมธรรมของผู้เจริญแบบพระอริยะหรือบางทีท่านก็ใช้คำว่าธรรมนี้เป็นกระจกเป็นเครื่องวัดคุณค่าแห่งจิตธรรมะทาโซธรรมะปริยาโยเป็นคำที่ส่องดูจิตใจบุคคลที่มีธรรมนี้รับประกันตนเองได้ไม่ตกนรกตายแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ตกต่ำเอาเงินมาจ้าง800,000,000ก็ไม่เอาในทางที่มันผิดมันชอบมันจะประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดบนพื้นฐานแห่งศีลธรรมและประชาการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามมั่นใจในการกระทำผลของการกระทำมีศีลควบคุมกายวาจาใจไม่ให้มันตกต่ำไม่ให้มันกระทบกระทั่งมีจาคะตนนี้ศีลกับจาคะจะเป็นสมรรถภาพมั่นคงไม่ยอมเอาของใครได้ง่ายๆเขาจะซื้อเราไม่ได้หลังจากนั้นมีปัญญาปัญญาตัวนี้จะเป็นปักสิทธิภาพปักสิทธิภาพสิทธิไปบอกความสำเร็จปัญญานี้จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเลือกตั้งในผู้แทนที่มีคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาธิปไตยของเราให้สถิตสถาพรอยู่ยั่งยืนยงเสืบต่อไปอาตมาได้กล่าวธรรมิกถามาสมควรแก่เวลา2 ชั่วโมงขอยุติลงเพียงเท่านี้สุดท้ายขออวยพรท่านทั้งหลายด้วยคำว่ารัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสารด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่ง